وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء أرآجيا من أقصى المدينة، شہر کے دور دراز حصے سے، اقصا دور کا حصہ، اور مدینہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی بستی جس کو شروع میں قریہ کہا گیا. عربی زبان کے اعتبار سے صرف چھوٹے گاؤں کو ہی قریہ نہیں کہتے، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا مطلقاً بستی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہاں اسی قریہ کو مدینہ کہا گیا، اور مدینہ کا بھی لفظی معنی کیا ہے؟ سٹی. اور شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، رجل یسع. یسع کا لفظ سین این یے سے ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے دوڑ کر چلنا، یعنی صرف چلتا ہوا نہیں بلکہ دوڑ کے چلتا ہوا، تیزی سے، فوراً. قالا، آ کر کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی، رسولوں کی بات مان لو، اتبعو پیروی کرو، من لا یسألکم اجرن، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے رستے پر ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہے مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہ، کیا میں اس کے سوا دوسرے الہ بنا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان نقصان کا، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، نہ کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی. ولا ینقذونی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، نجات دے سکیں گے. ينقذون، نون قاف ذال، کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں، آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23، ان آیتوں میں ایک شخص پیغمبروں کی تعلیم کو سمجھ کر جو محسوس کرتا ہے اسے پوری طرح قوم پہ واضح کر دیتا ہے. بتانا کیا مقصود ہے؟ کہ پیغمبر جن لوگوں کے اندر اٹھائے گئے، جن کو وہ دن رات بات سمجھا رہے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. ایک شخص جس تک پیغمبروں کی تعلیم براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی پہنچی، بالواسطہ طور پہ پہنچی، اس نے جب اسی پیغام کو سنا اور پیغمبروں کا حال معلوم کر کے فوراً سمجھ گیا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور جن کے یہ اخلاق ہیں، ان کی بات تو ضرور مانی جانی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سب کام کاج چھوڑے اور پہلی فرصت میں دوڑتا ہوا اس مقام پہ آ گیا جہاں قوم اپنے پیغمبروں کے ساتھ آرگیو کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہدایت کے لیے دراصل بہت سارے دلائل کی نہیں، کھلے دل کی ضرورت ہوتی، طلب اور تڑپ کی ضرورت ہوتی. اور جو شخص حقیقی معنوں میں سچائی کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے. اور جس کے اندر طلب نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، اس کے سامنے بھی حق رکھا رہے تو وہ نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ ایک تھرڈ پرسن ہے، آ کے کہتا ہے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرن، رسول تمہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں جس پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں، اور اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے رسولوں کو کیسے پہچانا محض سن کر، دیکھے بغیر؟ ظاہر ہے اس نے کچھ نشانیاں پوچھی ہوں گی، اور ان میں سب سے بڑی نشانی پیغمبروں کا باعمل ہونا تھا، کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کام پیسے کمانے کے لیے نہیں اختیار کر رکھا، دنیا کے حصول کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، بالکل بے غرض لوگ ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے دوسری صفت؟ کسی بھی اللہ کی طرف بلانے والے کی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی بے غرضی، ہر طرح کے مفادات، ہر طرح کے لالچ اور ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے بالا ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی مدعو یا جس کو آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں اس پر ایک بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنا عمل تبدیل کرے، اور اگر آپ ساتھ اس کی دنیا پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ اس سے دنیا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی تعلیم اس کے لیے فائدہ مند تو نہ ہوئی، آپ تو اس کے لیے ایک مصیبت بن گئے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنی دنیا سے بہت محبت ہوتی، وہ دین کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے تو انہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور اگر ساتھ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں مزید دنیا قربان بھی کرنی ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کو مفادات پہنچانے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے، تو ایسے میں بھلا وہ دین کی بات کیوں سنیں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے، یہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی خود بھی باعمل ہیں۔ وما لی لا اعبد، اب مزید قوم کو کچھ نہیں کہتا، اپنے پہ بات لے آتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم عبادت کرو، کہتا ہے میں کیوں نہ عبادت کروں؟ الذی فطرنی، اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جس رب نے مجھے بنایا ہے میں اسی کا بندہ بن جاؤں، اسی کا فرما بردار ہو جاؤں، اسی کی اطاعت کروں، اور آخر ایسا کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی بھی ادھر ہے، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، بالآخر جانا تو تم کو بھی وہیں پر ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ یعنی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی، پیدا مجھے کسی اور نے کیا، رزق کوئی اور دے رہا ہے، اور عبادت میں اوروں کی کروں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں؟ ان یریدن الرحمن بضر، اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی تو سفارش بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، اور سفارش کے علاوہ تو وہ کچھ اور کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو جن کی شفاعت یا سفارش بھی مجھے فائدہ نہیں دیتی، اگر رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا آخر ان کی عبادت کرنے کا، ان کے آگے جھکنے کا، ان کی اطاعت کا؟ ولا ينقذونی، اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے، میرے کسی کام آ بھی نہیں سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دوسروں کی اطاعت کر رہے ہو، دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس نے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگایا، اس نے ساری بات اپنے اوپر لی کہ اگر میں ایسا کروں تو ایسا ہوگا، اگر میں یہ کروں تو زیادتی کی بات ہے، اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرے کسی کام نہیں آ سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کچھ چلتا نہیں، وہ بے بس ہیں، تو مجھے آخر ان کی طرف جانے پہ ملے گا کیا؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم بہت واضح ہوتی ہے، کھلی کھلی ہوتی، واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی تبلیغ یا تعلیم کے بنیادی نکات کیا ہیں، اس سمجھنے والے نے کیا کیا باتیں سمجھی، یعنی پیغمبروں کے کردار سے، ان کی تعلیم سے کیا کچھ اس نے سمجھا۔ نمبر ایک یہ کہ پیغمبر وہ ہو سکتا ہے، سچا اللہ کی طرف بلانے والا وہ ہو سکتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، جو کام بتانے والا خود نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیا حق رکھتا ہے کہ بتائے، تو بے عمل انسان کی نصیحت بھی بیکار جاتی۔ اس لیے جو شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جو بات دوسروں کو بتائے اس پر خود بھی عمل کرے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نصیحت کرتا رہے، دوسروں کو کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کرے۔ دوسری بات کہ اللہ کی طرف بلانے والا بے غرض ہو، ہر لالچ سے پاک ہو، وہ اپنی اور لوگوں کی آخرت کے لیے یہ کام کرے، دنیا بنانے کے لیے نہیں کرے۔ تیسری بات کہ اسے پیغمبروں کی تعلیم میں جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کی لاجک بھی دی گئی کہ کیوں کی جائے، اس لیے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے، وہیں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے، تو آخر اس زندگی میں اس کو کیوں نہ خوش کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کھلی کھلی شرک کی تردید ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا نہیں لینا، کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، کسی سے کوئی مرادیں نہیں مانگنی، کسی سے کچھ بھی اور توقع نہیں رکھنی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو کوئی انسان دور کر سکتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کیا شعر مشہور ہے، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ آیت کیا بتاتی ہے، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِدُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر رحمان نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو کسی انسان کی نہ تو سفارش کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چھڑا سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شعر قرآن کی تعلیم کے کس قدر خلاف ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں، تو میں تو گمراہ نہیں ہونا چاہتا، میں تو نقصان میں نہیں جانا چاہتا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا تم میری بات سن لو، یعنی علل اعلان اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کھلم کھلا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اور یہ نہیں کہا انی آمنت بربی، کیا کہا انی آمنت بربکم، کیوں؟ اس لیے کہ رب تو وہ سب کا ہے، جو مانتے ہیں ان کا بھی، جو نہیں مانتے ان کا بھی۔ یہ بھی منوانے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی سکھانے کا ایک انداز ہے کہ دوسرے کے شعور کو جھنجھوڑا جائے کہ جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہاری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، جس نے زمین آسمان اور اس کی ہر چیز بنائی ہے، تم اسی کو رب نہیں مانو گے۔ یعنی تبلیغ کے بہت ہی خوبصورت انداز پتہ چلتے ہیں اس سے۔ یہاں سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تبلیغ کی ابتدا کن بنیادوں پر اور کن نکات پر کی جانی چاہیے، ابتدا میں کس بات کی تعلیم دینی چاہیے۔ پہلی دو آیتوں میں تو، یعنی 20 اور 21 میں، تو داعی کے کردار پر بات کی گئی ہے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ جو دعوت دینے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اور اس کی دو اہم صفات بتائی گئی ہیں، با عمل مہتدون اور بے غرض، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں نکلے بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آیت 22 میں کانٹینٹس بتائے گئے ہیں، کس موضوع پر لوگوں کو سب سے پہلے بات کروں، کس ٹاپک پہ بات کروں، کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، مالی اللہ عبد الذی فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا، اللہ کی کریشن پہ بات کروں، انسان کی کریشن پہ اور یونیورس کی کریشن پہ بات کروں، اور لوگوں سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہو، یہ سب کچھ بنایا ہو۔ فطرنی، فطرہ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورت فاطر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر کس پہ بات کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واپسی پہ، آخرت پہ۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے مرنا نہیں، اور اگر مرنا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یا کوئی ہمیشہ رہا ہو، کوئی نیک یا بد، اچھا یا برا، غریب یا امیر، لڑکی یا لڑکا، مرد عورت، بادشاہ یا فقیر، کون آج، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کون دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب واپس ہے۔ جو بھی آیا اسے لازمی جانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دو اہم کام کیے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پہچان خوب کرائی تھی لوگوں کو، اور دوسرے آخرت کا فکر دلایا تھا۔ آج بھی یہی دو موضوعات ہیں اہم ترین جس پر آپ اپنی قوم کو لا سکتے ہیں، کہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں دکھائی جائیں ان کو، اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے، اس کی عظمت پہ بات ہو، اور پھر واپس جانے یعنی دنیا سے لوٹنے کی بات ہو۔ اصل میں تیسرے درجے پہ یہاں خصوصی طور پر شرک کی تردید ہے۔ اتخذ من دونہ آلہا، یہاں الہ نہیں آلہا ہے، لوگوں کو آلہا کی ڈیٹیل بتائیے کہ ہم نے اللہ کے سوا کن کن چیزوں کو الہ بنا رکھا ہے، اپنا نفس ہے، شیطان ہے، جدید دور میں ہونے والی ترقی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، علماء ہیں، کس کس کے روب میں ہیں، کس کس سے متاثر ہیں، आज अगर एक साइंटिस्ट पर बात कहते तो हम फौरन सुनने और मानने को तैयार हैं, चाहे कल वो अपनी बात से फिर जाए। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात फरमाते हैं, कुरान पाक में कोई बात आती है, तो हम सुनते हुए भी झिझकते हैं, मानते हुए भी शर्माते हैं। क्या हो गया हमारी अक्ल को, कहाँ खड़े हैं हम? और फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग दीन की तरफ आए, तो उनके दिलों में जो दीन की बुनियादें हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बिठाना होगा, उनकी खूबियों को, उनके कमालात को सामने लाना होगा, ताकि लोगों की निगाहें फॉल्स चीजों से हटकर असल पर जा लगे। जब हमारा मरकजी नुक्ता जिसकी तरफ हमें ट्रेवल करना है वो दुरुस्त तौर पर सामने होगा, तो फिर सफर भी दुरुस्त हो जाएगा। हम सब चल रहे हैं, नहीं पता जाना कहाँ है, किसकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और फिर अगले दर्जे पर गैर अल्लाह के खौफ से निकालना है लोगों को, तवहुमात से निकालना है। इन युरिदने रहमान बिदुर ला तुगनि अन्नी शफातुहुम शैया वला यनकुजून। सबसे बढ़कर अल्लाह का डर दिलों में डालना है, सबसे बढ़कर मोहब्बत भी उसकी हो जाए, डर भी उसका हो जाए। फिर इन्नी इज़ल्ला फी दलाले मुबीन, दलाले मुबीन की वजाहत करना होगी कि दलाले मुबीन क्या है, असल रस्ते से भटकना और हटना क्या है। और फिर कॉन्फिडेंस देना है, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, सुन लो सब, मैं तो मान चुका रब को, तुम नहीं मानते तो ना मानो, मुझे किसी का खौफ नहीं, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जब तक ये कॉन्फिडेंस हम सब में नहीं आता, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, हम ईमान ला के भी छुपाए रखते हैं, फस्मऊन सुन लो, मालूम कर लो, तुम्हें पता चल जाना चाहिए। मुझे कोई एक वाक्य सुना रहा था कि एक बच्ची मुसलमान हुई, उसने किसी से शादी की, तो मैंने कहा कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया। कहने लगे लड़के ने जाके उसका सर्टिफिकेट लिया इस्लाम लाने का, फिर जाके कोर्ट मैरिज की, पेपर तैयार किए, सबकी फोटोकॉपी की, और सीधा लड़की के घर चला गया और जाके कहा ये आपकी बेटी मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है, अब कर लो जो करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं और पीछे आने की भी जरूरत है। मैंने कहा अगर लोग दुनिया की खातिर इतनी जरूरत का मुजाहरा करते हैं और उसके बाद कोई क्या कर सकता है, तो हम अल्लाह की खातिर कभी किसी जरूरत का मुजाहरा नहीं करते कि किसी को खुलम खुला कह दें हम तो ये मानते हैं बताओ क्या करना है आप। नेवर। यानी एक लड़की अगर शादी की खातिर, यानी बुनियादी चीज तो शादी थी, ईमान भी था उसके अंदर क्योंकि बुनियादी चीज शादी थी, अगर एक लड़की शादी की खातिर घर छोड़ सकती, माँ बाप छोड़ सकती, रिलीजन छोड़ सकती, सब कुछ छोड़ सकती, मैं नहीं कह रही कि मैं बगावत सिखा रही हूँ, लेकिन हम लोगों से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं ये नाराज हो जाएगा, ये पता नहीं क्या कहेगा, और ये तो मुझे पसंद ही नहीं करेगा, और ये तो ऐसा हो जाएगा और ये वैसा हो जाएगा, और हम कोई बात कभी खुल के कर सकते ही नहीं, हर वक्त डरे हुए हैं। हालांकि डर अपने अंदर, अगर हम किसी भी चीज को दुरुस्त मानते हैं तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, दलील लाएं, हाथू बुरहानकुम, दलील लाएं और लोगों को बताएं मैं ये मानता हूँ, सुन लो मेरा ये ईमान है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरी दलील है, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ, तुम मुझे कबूल कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। जब तक इंसान गैर अल्लाह के नुकसान पहुंचाने के खौफ से निकल नहीं आता, ईमान नहीं मुकम्मल होता। अल्लाह का डर और गैर अल्लाह का डर एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता। अल्लाह का डर गैर अल्लाह के डर से निकाल लेता है इंसान को, अगर सच्चा ईमान हो। देखे ना, दुनिया की मोहब्बत जब किसी इंसान में आती है तो हर तरह की कुर्बानी कर लेता है वो, लेकिन हम सब अल्लाह की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं और उसके लिए छोटा सा नुकसान उठाने को तैयार नहीं कि किसी की नजरें ना हमसे फिरे, तो डिसलाइकिंग हो जाएगी लोगों की, तो फिर मेरा क्या होगा। और आप देखेंगे कि होता क्या है फिर, मसलन आपने अगर हिजाब ही करना है या कोई भी आपको स्टेप उठाना है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, व्हाटएवर, एक दफा जब आप सामने आएंगे लोगों के तो खौफ होगा, लेकिन फिर उसके बाद आजाद भी हो जाएंगे। हमारी एक बहन है, उन्होंने अपने हिजाब लेने का वाकया मुझे बताया, तो कहने लगी कि जब मैंने पहले दिन चादर ली तो मैं कमरे से दरवाजे तक आती, फिर पलट जाती, फिर पहनती, फिर दरवाजे तक आती, फिर जाके बैठ जाती, और मेरा जिस्म ठंडा हो रहा था और मुझे इतना खौफ आ रहा था कि नौकर लोग और ये ड्राइवर ये सारे क्या कहेंगे कि बीबी को आज क्या हो गया ना, कि इन्होंने क्या कर लिया। और मुझे खौफ ये था कि मेरी नंद क्या कहेंगी, फिर मुझे खौफ मेरी सास क्या कहेंगी, फिर मुझे खौफ मेरी माँ क्या कहेंगी, इसका खौफ उसका उसका उसका, और बुरा हाल था सबके खौफ से। लेकिन फिर जब पहन के निकले तो मैंने देखा कि नहीं, किसी ने भी कोई खास तवज्जो नहीं की और किसी ने भी कोई खास बात नहीं की। फिर मैं अपने शायद नंद के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी लग रही हो, फिर सास ने कहा ठीक लग रही हो, फिर मैंने कहा शुक्र है कि ठीक लग रही हूँ, और मेरा हौसला हो गया। तो मैं सोच रही थी कि हम कितना ज्यादा इस चीज की फिक्र करते हैं कि लोग हमें एक दफा अप्रूव कर दें फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है हमें हर काम के लिए, उनके खौफ से नहीं निकलते। लेकिन मैं सोचती हूँ इस शख्स के अंदर ऐसी जरूरत कहाँ से आई, और उसने तो डायरेक्ट सुना भी नहीं था, दूर से किसी से सुन के आया था कि पैगंबर आए हैं और वो ऐसी तालीम देते हैं। उसके तो दिल में उतर गई वो सच्ची तालीम, और उसको पूरा ईमान और यकीन हुआ, और कन्विक्शन के लेवल पे उसने आके कहा मैं तो मान गया ये बिल्कुल सच्चे लोग हैं, तुम सब भी सुन लो।